Recept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Witamy po godzinie 18:00. Tu program trzeci z Warszawy. 15 dzień lutego, jest piątek. Zapraszamy do Trójki, wydanie popołudniowe, czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Polacy najlepsi w Willingen. Nasi skoczkowie wygrali konkurs Pucharu Świata. Jest oświadczenie kancelarii izraelskiego premiera w sprawie jego wypowiedzi o Polakach i Holokauście. Za chwilę szczegóły. W Warszawie trwają uroczystości po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Reprezentacja Polski wygrała drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Polacy w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wyprzedzili Niemców i Słoweńców. Dobre skoki Polaków to dobra prognoza przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, mówił w TVP Sport były trener reprezentacji, a obecnie szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Technikę i ten poziom, który w tej chwili nasi chłopcy prezentują, to było spokojne, normalne skakanie. Proszę zauważyć, że w ciągu tych ostatnich konkursów, które odbyły się już przed tygodniem, przed dwoma tygodniami, ta forma się już bardzo ustabilizowała, nawet że ma tendencję jeszcze zwyżkującą. A jeszcze dziś odbędą się kwalifikacje do konkursów indywidualnych zaplanowanych na sobotę i niedzielę. Po tym jak polski MSZ zażądał czytelniejszych wyjaśnień od władz Izraela, kancelaria premiera Benjamina Netanyahu wydała oświadczenie. Czytamy w nim, że podczas rozmowy z dziennikarzami szef izraelskiego rządu mówił o Polakach, nie polskim narodzie czy państwie i że wypowiedź premiera została błędnie zrozumiana i zacytowana w prasie. Mam nadzieję, że to wyjaśnię wszelkie nieporozumienia, skomentowała ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Sprawa zaczęła się od wczorajszej publikacji izraelskiego dziennika Jerusalem Post. Jego dziennikarze napisali, że podczas pobytu w Warszawie premier Netanyahu powiedział, że Polacy współpracowali z nazistami podczas Holokaustu. W godzinach przedpołudniowych na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego ambasador Izraela w Polsce Anna Azari została wezwana do resortu spraw zagranicznych. Wiceszef dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślał, że dotychczasowe wyjaśnienia w tej sprawie strona polska uważa za nieczytelne. Ponieważ mamy do czynienia ze słowami, które zostały panu premierowi Netanyahu przypisane i w związku z tym chcielibyśmy, żeby strona izraelska w sposób jednoznaczny wyjaśniła, co miał na myśli pan premier Netanyahu i jakie były w związku z tym też intencje. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari przed spotkaniem w resorcie spraw zagranicznych ani po jego zakończeniu z dziennikarzami nie rozmawiała. Szymon Szynkowski-Welsenk był pytany, czy aktualny jest udział premiera Mateusza Morawieckiego w szczycie Grupy Wyszehradzkiej i Izraela. Rozmowy są zaplanowane na 19 lutego w Jerozolimie. Wiceminister powiedział, że nie ma żadnych nowych decyzji w sprawie tego spotkania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od północy trwa żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego. Trumna z ciałem byłego premiera nadal wystawiona jest w kancelarii premiera, gdzie mieszkańcy i turyści mogą pożegnać polityka. A teraz ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych. W kościele na Stołecznym Placu Trzech Krzyży zaczyna się msza. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. W kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie rozpoczyna się msza święta w intencji Jana Olszewskiego. Świątynia wypełniona jest po brzegi. Nabożeństwo można także śledzić na telebimie ustawionym przy kościele. Za byłego premiera przybyli pomodlić się prezydent Andrzej Duda, członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, parlamentarzyści, wojskowi i najbliżsi współpracownicy Jana Olszewskiego jak Antoni Macierewicz czy Piotr Naimski. Byłego premiera przyszli też pożegnać mieszkańcy stolicy. Dlatego, że będzie msza za mojego premiera Jana Olszewskiego, który zasługuje na wszystko, co najlepsze. Od państwa, od ludzi, od warszawiaków. Wielki autorytet. Wydaje mi się, że to jest mój obowiązek i wielka potrzeba. To był patriota ogromny i człowiek prawy, sprawiedliwy. Naprawdę walczył o suwerenną Polskę. Trumna świętej pamięci Jana Olszewskiego znajduje się jeszcze w holu głównym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie została wystawiona rano. Jeszcze przez godzinę można tam oddać hołd byłemu premierowi. O godzinie 20:00 nastąpi wyprowadzenie trumny z Kancelarii Premiera i przejście konduktu do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Główna msza pogrzebowa odprawiona zostanie jutro w Archikatedrze Jana Chrzciciela. Były szef polskiego rządu zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach.

10 minut po 18, Pender już przy telefonie. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. To John Evangelis. Niebawem 13 minut po 18. Bezpieczne zakupy na raty, chwilówki bezdzierstwa i odbierania mieszkań. Projekt walki z lichwą przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. W poniedziałek założenia nowego prawa trafią do konsultacji. No i jest szansa, że jeszcze w tym roku firmy pożyczkowe będą musiały dostosować się do nowej sytuacji. Co zapowiada wiceminister Marcin Warchoł. Nowe prawo skończy z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za wszelkiego rodzaju upomnienia, monity, marże, opłaty, prowizje. To już będzie zabronione? Będzie to możliwe do liczenia oczywiście, ale to nie może przekraczać 45% kwoty pożyczki w skali roku w przypadku chwilówek. I jeszcze, bardzo ważna rzecz, wyeliminowana zostanie możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeśli wysokość zadłużenia nie przekracza 5% wartości domu lub lokalu. Po co? Po to, żeby za 650 zł nie stracić mieszkania wartego 500 tysięcy zł. Chwilówki bez odbierania mieszkań, wszystko to pięknie się zapowiada. Czy jest to obrona obywateli, którzy niestety czasami ponoszą klęskę w walce z lichwą? Chwilówki były odpowiedzią na fakt, że część osób była jakby odrzucana przez system w bankach. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Stąd trafiały do instytucji, jakim były firmy pożyczkowe, działające już nie na podstawie prawa bankowego, tylko prawa cywilnego, ale dzięki temu ci ludzie mogli uzyskać gotówkę potrzebną na uregulowanie swoich zobowiązań. Teraz też będą mogli, tylko pod pewnym obwarowaniem. Obwarowanie to spowoduje, że zajmą się udzielaniem pożyczek, tak jak to można obserwować w krajach Unii Europejskiej, organizacje uznawane za organizacje mafijne. Tylko wtedy sankcje za niedotrzymanie zobowiązań są czasami tak drastyczne, że trudno o nich tutaj spokojnie mówić. Są sceptycy, którzy uważają, że takie zaciśnięcie obręczy na szyi tych lichwiarzy może spowodować, że będzie czarna strefa. Tego typu argumenty pojawiały się od samego początku, od 2016 roku, kiedy tę ustawę zaproponowaliśmy. Konsultowaliśmy ją tak długo, aby uniknąć tego typu niebezpieczeństw i między bajki można włożyć tego typu straszenia. Rynek zostanie ucywilizowany na kształt tego, co jest w krajach Europy Zachodniej, jak właśnie Francja czy Niemcy. I się sprawdzają? Sprawdzają się absolutnie. Gdyby się udało i weszłaby w tym kształcie ta ustawa, czy to zabezpieczałoby obywateli? Kierunek i zaostrzenie sankcji karnych to jest działanie jak najbardziej słuszne. Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka. Te działania popieramy. Z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby wyważyć i żeby z jednej strony zabezpieczać te interesy konsumentów, ale z drugiej strony, żeby tego legalnie działającego biznesu również nie eliminować z rynku. Tę kwestię podnosi Centrum Adama Smitha. Jest obawa, żeby to właśnie gdzieś do podziemi nie przeszło. No więc właśnie, pytanie, czy dalej trzeba przykręcać tą śrubę regulacyjną działającemu legalnie rynkowi, żeby właśnie nie doprowadzić do rozrostu szarej strefy, czy też wychodzenia klientów do tego sektora podziemnego. Ten, kto bierze pożyczkę, nie zawsze wie, że nawet jeżeli jest niski procent, to są dodatkowe opłaty typu marże, typu ubezpieczenie. No mechanizm był najrozmaitszy. Nie doczytywano często do końca aktu notarialnego. Nagle w trakcie czytania aktu notarialnego jakieś osoby wchodziły, robiły zamieszanie. Będzie można ustanowić zabezpieczenie w postaci hipoteki jak najbardziej. Mhm. Natomiast przewłaszczanie na zabezpieczenie, czyli pozbywanie się mieszkania, tego typu sytuacje eliminujemy. Za złamanie nowego prawa przewidziane są kary od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności, pytała Ewa Dudzińska, Kwadrans po 18. Mirosław Czyżykiewicz. Czy to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ram. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat. Prawie 19 minut po 18. Przeniesiemy się, proszę Państwa, do Krakowa. Zawsze warto. Zainteresował nas problem, który mają mieszkańcy. W zasadzie zazdrościmy. Chodzi o inskrypcję na pomniku Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie. Na postumencie jest wyryty, jak wiemy, napis Adamowi Mickiewiczowi naród i kropka. Okazało się, że kropka jest tam nielegalnie. Tak więc Fundacja Zawsze Warto wyszła z inicjatywą usunięcia znaku interpunkcyjnego. Adamowi... Widzi pan tam jakiś błąd? Nie. Naród i kropka, tak. I potrzebna tutaj jest kropka, czy nie? Jak sobie przypominam, to nie było nigdy, żeby tej kropki tutaj nie było, tylko zawsze była. Co tam jest napisane? Adamowi Mickiewiczowi naród. Kropka potrzebna, czy nie? Nie. Kiedy stawiamy kropki? Marek Basiak, Fundacja Zawsze Warto. Mała kropka, bym powiedział, duża frajda zajmowania się tą kropką, a ta kropka tam jest błędem. Uzyskaliśmy opinię Rady Języka Polskiego. Ona brzmi tak bardzo lakonicznie. Ja przeczytam ostatni fragment tej opinii. Nie powinna być umieszczona kropka. Nazywam się Michał Rusinek i jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Błąd ortograficzny, błąd interpunkcyjny to jest coś, co natychmiast człowiekowi podnosi ciśnienie, powoduje wysypkę. Są różne reakcje alergiczne na błędy. No i coś z tym trzeba zrobić, a jeżeli w tak eksponowanym miejscu i na tak ważnym pomniku, jakim jest pomnik Adama Mickiewicza, ważnym oczywiście z powodów erotycznych, ponieważ większość randek w tym mieście do pewnego wieku, muszę powiedzieć, ale rozpoczyna się właśnie w tym miejscu, to znaczy ta fraza umówmy się pod Adasiem, zazwyczaj już coś dobrego wróży. No więc krótko mówiąc, jeżeli błąd interpunkcyjny znajduje się w takim miejscu, no to tak nie może być. Nazywam się Jadwiga Waniakowa, jestem dyrektorem Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie należy tam stawiać kropki, ponieważ jest to rodzaj hasła. Jeżeli to jest hasło, jeżeli to jest właśnie jakaś inskrypcja, jeżeli to jest szyld, nie stawiamy kropki. Taka jest konwencja. Pewnego razu może się ona zmienić, na przykład za 20-30 lat. Ale teraz ona obowiązuje i obowiązywała w latach 70. na pewno. Wcześniej myślę, że też. Ja wiem, taki szczegół mały to zawsze była i jest. Już tyle ten pomnik tutaj stoi. No po co to usuwać, jak tak było? Ona się pojawiła na oryginale tego pomnika wtedy, kiedy był postawiony. Potem w jakiś sposób, tego nie wiemy, zniknęła. Na pomniku, który widzimy i znamy, dosyć dokładne są zdjęcia zrobione z początku II wojny światowej, tej kropki już nie było. W czasie, kiedy pomnik został w 1941 burzony przez Niemców, pomnik udało się odtworzyć, co wybudowano nowy i w 1955 roku nasz Adaś pojawił się znowu na krakowskim rynku, ale z jakiegoś powodu znowu z tą kropką. I zwykle jest nie tak dużo błędów z użyciem kropki, czy też brakiem użycia kropki. Gorzej jest z przecinkiem. Z uśmiechem to traktujemy 21 marca, czyli w pierwszym dniu wiosny. Właśnie wokół Adasia przygotowujemy takie wydarzenie, happening, w czasie którego ta kropka będzie zdjęta. Chcemy zresztą w następstwie tego wydarzenia też ogłosić konkurs na poszukiwanie innych niepotrzebnych kropek, przecinków albo też w ogóle błędów językowych, które w przestrzeni publicznej mają miejsce wciąż. Kropką zainteresowała się Magdalena Zbylud-Wiśniewska z Polskiego Radia Kraków. Kropka. No, tu akurat potrzebna. To Enya. Time will always find a way to let your heart believe it's true. Panie Adamie, witam, dobry wieczór, kłaniam się panu, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan w sprawie jeszcze naszego podsumowania akcji Święta Bez Granic, czy tak? Tak, w sprawie akcji Święta Bez Granic, ponieważ usłyszałem, że zebraliście państwo razem z fundacją 1 189 000. Mm. I pomyślałem, że warto by było przekroczyć 1 190 000. I 20 zł. Aha, czyli pan chciałby nam wyrównać tę sumę, tak? Tak, chciałbym wyrównać sumę, a właściwie nawet ją przekroczyć. I proproponuję 2000 za zestaw, powiedzmy, płyt i kubka, albo książek i kubka. To może, państwa. To może płyty. Bardzo proszę i bardzo, bardzo dziękuję panu Adamie, panie Adamie za ten telefon. Troszkę za nim mówiłem, bo to piękny dar. Oczywiście te prezenty panu z przyjemnością wyślemy. Mamy zatem 2000 więcej za sprawą daru pana Adama. Panie Adamie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję również. Dobranoc. Kłaniam się. Nie chcę się czepiać, ale znowu mamy nierówno, bo mamy 1 191 020 zł. Dziś, proszę Państwa, wspominamy Jana Olszewskiego. W kręgu opozycjonistów był znany już od lat 50. Przede wszystkim jako prawnik podejmujący obronę w procesach politycznych. Jego kariera już od pierwszych dni w zawodzie była naznaczona walką w granicach prawa z władzą PRL-u. Paulina Kozion. Żołnierze AK nie czekał kresu okupacji, zwycięski marsz. Powitały ich plakaty z napisem AK za pluty, karzeł reakcji, a potem niekiedy dobrotliwy uśmiech, ćwierć ideowego kołtuna. Należy przywrócić bohaterom tej walki właściwą rangę. Pisali na łamach tygodnika studenckiego Po prostu w 1956 roku Jerzy Ambroziewicz, Walery Namiotkiewicz i Jan Olszewski. Były to czasy politycznych procesów AK-owców. Rok później tygodnik zamknięto, a Jan Olszewski otrzymał 2-letni zakaz publikowania. Nie przestał jednak walczyć w obronie politycznie wyklętych. Robił to już nie na łamach prasy, a w sądzie. Choć aplikację adwokacką rozpoczynał późno, bo w wieku 29 lat, to jak sam wspomina, miał patronów, którzy wiele go nauczyli. Taką rolę pełnił Zygmunt Kropiemnicki. Miałem także, no nie ukrywam, i to była duża pomoc. Tą patronką była adwokat Antonina Grabowska. Ona broniła w końcu lat 40., na początku 50. wielu moich kolegów z konspiracji. Jak dodaje historyk profesor Andrzej Friszke, Jan Olszewski miał jeszcze jedną patronkę, która wprowadziła go na salony procesów politycznych. Olszewski, że tak powiem, został adwokatem dzięki protekcji, pomocy Anieli Steinsbergowej, znanej adwokatki, która brała udział jako obrońca w procesach politycznych w 56. roku, przed tym Kazimierza Moczarskiego, sprawa rehabilitacyjna. Jeden z pierwszych procesów politycznych, jaki Jan Olszewski prowadził, to proces Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego w związku z ich listem otwartym do partii, w którym sprzeciwiali się panującemu systemowi, o czym Jan Olszewski opowiadał na antenie Polskiego Radia. To był pierwszy i wspólny ich proces. Miał miejsce w roku 64. To jest początek mojej praktyki adwokacki. Jan Olszewski brał też udział w obronie Melchiora Wańkowicza, sygnatariusza listu 34, protestującego przeciwko polityce kulturalnej PRL. Wańkowicz w pierwszej instancji został skazany na rok i 6 miesięcy więzienia bez zawieszenia. Myśmy oczywiście wszyscy radzili mu, żeby się odwołać. Wysłuchał to, a później powiedział, no jeżeli to jest tak, że z góry wiadomo, jaki będzie wyrok drugiej instancji, to proszę bardzo, jestem gotowy iść odsiedzieć. Miał wtedy 72 albo 73 lata, nie był w najlepszym stanie zdrowia. No i to był problem dla drugiej strony. Co z tym zrobić? On nigdy do tego więzienia nie poszedł. Jak wspomina sędzia Trybunału Stanu Piotr Łukasz Andrzejewski, już w tamtych czasach Jan Olszewski miał duży autorytet. Należał do tej grupy adwokatów, którzy nie respektują narzuconych reguł gry w wymiarze sprawiedliwości, spolegliwości wobec systemu. Przede wszystkim był niezwykle rzetelny, a jednocześnie z jego obrony wynikało, co jest bardzo ważne, merytoryczne potwierdzenie zasadności tego, co reprezentowali jego podopieczni, których bronił. Jan Olszewski był też obrońcą w procesach Janusza Szpotańskiego, Adama Michnika i Jana Niepomucena Millera. W 1968 roku zawieszono go na 2 lata w wykonywaniu zawodu, po tym jak podjął się obrony studentów zaangażowanych w wydarzenia marcowe. Jak wyjaśnia profesor Andrzej Friszke, potem aż do lat 90. bronił wielu opozycjonistów. Oczywiście Jan Olszewski był osobą zupełnie ważną w procesach radomskich robotników i urzuskich robotników. No i tak samo w latach 80. on łączył funkcję doradcy Solidarności, doradcy Episkopatu, no i obrońcy w sądach. Jako doradca Episkopatu Jan Olszewski występował również jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był też pełnomocnikiem rodziny duchownego. Wspomnienia zebrała dla państwa Paulina Kozion. Jednym z harcerzy Szarych Szeregów był Jan Olszewski. Chyba znany mało hymn Szarych Szeregów i były chór Związku Harcerstwa Polskiego. I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami i będzie Bóg klat dla mi i będzie naród z nami i będziem szli jak hymny skroś wsi, skroś miast polami i będziem równać prawo szarymi szeregami i będziem szli jak hymny skroś wsi, skroś miast polami i będziem równać prawo szarymi szeregami i iść będziemy z Polską szarymi szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami i będzie trwać kamienie wzdłuż dróg drogowskazami i wieść będziemy młodych szarymi szeregami i będzie trwać kamienie wzdłuż dróg drogowskazami i wieść będziemy młodych szarymi szeregami. To już po 18.30 program trzeci Polskiego Radia. Skrót wiadomości, przed nami Filip Jarek. Droga krajowa nr 3 na odcinku między Świnoujściem a Wolinem została odblokowana po poważnym wypadku, do którego doszło wczesnym popołudniem. Samochód dostawczy, próbując uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym autem, zjechał na pobocze i potrącił 12-letniego chłopca. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Strach jest początkiem każdej dyktatury, powiedział papież Franciszek podczas mszy inaugurującej spotkanie na temat przyjmowania migrantów. Na strachu narodu rośnie przemoc dyktatorów, dodał Ojciec Święty i przekonywał, by otworzyć się na migrantów i uchodźców szukających bezpieczeństwa. Spotkanie organizowane m.in. przez Episkopat i Caritas odbywa się w kościelnym ośrodku na przedmieściach Rzymu. Paweł Pawlikowski, reżyser nominowanej do Oscara Zimnej Wojny, podpisał się pod listem protestacyjnym do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Chodzi o wręczenie 4 nagród w przerwie reklamowej. W ten sposób Akademia chce walczyć ze słabnącą oglądalnością gali. Według filmowców to decyzja kontrowersyjna i obraźliwa dla twórców. Pod listem, poza Pawłem Pawlikowskim, podpisali się m.in. George Clooney, Sofia Coppola, Brad Pitt i Ryan Gosling. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej lub trzeci 40% lub czwarty produkt sensacja. Aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali Samsung Smart. Po rabacie 60% płacisz 920 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. W Biedronce mamy dla Ciebie naprawdę porządną promocję na markowe produkty do czyszczenia w supercenach. Na przykład proszek do prania Wizir 61 prań, opakowanie ponad 4,5 kg, tylko 29,99. A płyn do płukania Lenor, zestaw dwóch butelek, 2,28 litra plus 2,83 litra, jedynie 14,49. Tylko do 20 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu Twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Za niebawem nowa płyta WW. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych. Poleca wydawnictwo Agora i Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. 25 minut do 19. Miał być, proszę Państwa, wielkim europejskim podniebnym przebojem. Jego projektowanie zajęło ponad 10 lat. Prototyp wzbił się w powietrze w 2005 roku, a służbę w liniach lotniczych rozpoczął 2 lata później. Na pokładzie może pomieścić nawet 880 osób. To Airbus 380, największy samolot na świecie i chyba najkrótsza historia w lotnictwie, bowiem Airbus ogłosił koniec produkcji tej maszyny. Na pokład zaprasza Państwa Ernest Zozuń. Witamy na pokładzie posiadającego 3 klasy podróży samolotu A380. To nie miał być zwykły statek powietrzny, to nie miał być nawet okręt, to miał być wspaniały, luksusowy transatlantyk z tradycjami, jakie najstarsi pasażerowie tego typu okrętów pamiętają. Komfort, posiłki i dopracowane wszystkie detale dla każdego pasażera na każdym miejscu. Komfort dawnych podniebnych podróży powraca już dziś. Zachwalała reklamówka jednej z linii lotniczych wprowadzających największy samolot do służby. Na pokładzie w klasie pierwszej fotele, a właściwie łóżka, pełen barek i multimedialne rozrywki i nawet prysznic. Samolot szybko stał się dumą największych linii lotniczych. Ale zachwyt trwał niedługo. To jest bardzo smutny dzień. To jest szczególnie smutny dzień dla takich ludzi jak ja, którzy tu w Tuluzie patrzyli, jak rodzi się i powstaje ten wspaniały samolot. Dla takich ludzi, którzy bardzo dobrze pamiętają, jak patrzyli ze skraju pasa startowego na jego pierwszy lot. Airbus poinformował bowiem o zakończeniu produkcji samolotu A380. Jest to smutny dzień nie tylko dla pracowników z Tuluzy, ale też dla pracowników wielu stalowni i fabryk w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i innych europejskich państwach. Bo części do tego samolotu produkowane były w niemal całej Europie. December 30, 1969. Pierwszy egzemplarz Boeinga 747 prezentowany jest światu, donosiła relacja telewizji NBC. To milowy krok w historii Boeinga. I tak rzeczywiście było, bo 747 zrewolucjonizował rynek lotniczy. Wówczas był największym samolotem pasażerskim na świecie. To o nim mówiono po raz pierwszy Jumbo Jet. Mieścił do 500 pasażerów i pozwalał latać na dalekich trasach. Dzięki niemu latanie stało się tanie i powszechne. Boeingi 747 latają na całym świecie od 50 lat, ale też coraz głośniej mówi się o ich emeryturze. Ich następcą miał być A380, ale sukcesu już nie powtórzył. Obecnie na świecie latają 232 maszyny tego typu. Największą ich flotę mają linie Emirates i miały mieć jeszcze większą, ale się rozmyśliły. Nie mam wątpliwości, że linie jeszcze przemyślą swoją decyzję, mówił jeszcze kilka dni temu Tom Enders, jeden z dyrektorów Airbusa. Mam nadzieję, że będziemy mogli produkować ten samolot jeszcze przez wiele lat. Duże samoloty to kłopot. Na lotniskach trzeba dla nich budować specjalne bramki i stanowiska. Nowoczesne technologie kompozytowe dają przewagę nad nimi mniejszym odrzutowcom, bo dolecą tam, gdzie Jumbo są bardziej opłacalne i w obsłudze łatwiejsze. To wspaniały samolot. On wprowadził lotnictwo w XXI wiek. I to wspaniale, że mamy go w muzeum. Tak witała prototyp dyrektor francuskiego Muzeum Lotnictwa Catherine Manoury. Kończy się zatem epoka podniebnych krążowników i tak jak po transatlantykach, którymi w luksusie oceany przemierzali nasi dziadkowie i pradziadkowie, zostanie tylko wspomnień czar. Thank you for visiting us on our brand new 3-class A380. Kto jeszcze nie leciał, ma jeszcze szansę, bo mimo zakończenia produkcji samoloty tego typu będą jeszcze latały przez co najmniej 10 lat. Na trzecim biegu w Trójce już za moment Kuba Witkowskim. Wcześniej Annie Lennox. Every time we say goodbye, I die a little. Every time Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Witkowski. Pora wsiadać, pasy zapiąć i ruszać. A o czym dziś? Nie zabraknie jak co tydzień porcji najświeższych wiadomości. Będzie też o wpływie bliskich na naszą jazdę i o tym, dlaczego warto dobrze porównywać oferty ubezpieczeń OC. To co? Zaczynamy? Moto wiadomości. Na początek nowości. Przyznam się, że jeśli spojrzeć na listę nowych lub odświeżonych aut, które będą prezentowane w tym roku także podczas targów w Genewie, to można dostać zawrotu głowy. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar zrobił takie zestawienie i są wśród nich Aston Martin DBX, Audi R8 Lifting, BMW X7, Ford Fiesta SUV, Lexus ES, Seat Leon, Skoda Scala czy Toyota Camry. Ja chciałbym jednak dziś skupić się na najnowszym wcieleniu BMW Alpina B7. To od 2016 roku flagowy model bawarskiej marki, który rozpala wyobraźnię fanów motoryzacji na całym świecie. Po pełnym odświeżeniu model Alpina B7 otrzyma wzmocniony napęd, nowszą stylistykę oraz najnowocześniejsze systemy łączności i wsparcia kierowcy. Prawie 4,5-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 608 koni mechanicznych, dający 800 Nm momentu obrotowego, pozwala przyspieszać od 0 do 100 km w jedynie 3,6 sekundy i rozpędzić to auto nawet do 330 km na godzinę. Leki na astmę traktowane jak narkotyki? Wszystko wskazuje na to, że tak, to nie jest żart. Decyzją resortu spraw wewnętrznych i administracji po zażyciu takich medykamentów będzie można stracić prawo jazdy. Już przekonał się o tym jeden z kierowców zawodowych, u którego w czasie policyjnej kontroli w organizmie stwierdzono obecność amfetaminy. Wszystko przez leki na astmę, które są robione na bazie tego związku. MSWiA uznał, że sam fakt zażywania takich leków nie jest okolicznością łagodzącą i może wiązać się z utratą uprawnień do prowadzenia samochodu. Trzech wykładowców MIT pozwało Forda i sprawa trafi do sądu. O co poszło? Koncern, zdaniem naukowców, bezprawnie wykorzystał ich autorską technologię w silnikach EcoBoost. Jak ustalił Bloomberg, chodzi dokładnie o podwójny wtrysk paliwa objęty patentem, na który Ford rzekomo nie zakupił licencji. Patent zwiększa efektywność i wydajność silnika przy jednocześnie niższym zużyciu paliwa i mniejszych wibracjach. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podsumowała sprzedaż paliw w ubiegłym roku. Najbardziej w górę, bo aż o 5% poszło zużycie benzyny. Olej napędowy sprzedawał się gorzej, tu wzrost o 2%. Sprzedaż gazu LPG na takim samym poziomie. Skąd takie trendy? Tłumaczy Krzysztof Romaniuk. Benzyna jest coraz popularniejszym paliwem. Polacy przestawiają się powoli na samochody z silnikami benzynowymi. Oczywiście autogaz można zamontować w tego typu silnik. Natomiast silniki są coraz bardziej nowoczesne z wtryskiem wielopunktowym, co oczywiście podraża montaż instalacji gazowych. Więc tych montaży nowych do tych najbardziej nowoczesnych samochodów jest coraz mniej, bo jest to po prostu proceder coraz mniej opłacalny. Teraz ważna informacja dla podróżujących, a w zasadzie przypomnienie. Jeszcze do jutra na naszych wszystkich, także zachodnich i południowych granicach, trzeba się liczyć z kontrolami. Mimo że konferencja bliskowschodnia w Warszawie zakończyła się wczoraj, zaostrzone środki bezpieczeństwa zostaną utrzymane do jutra. Kontrole dotyczą wybranych drogowych przejść granicznych, ale możemy pojawić się w każdym innym miejscu, mówi major Joanna Konieczniak z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Wszystkie osoby, które przyjeżdżają na terytorium Polski, będą poddawane kontroli dokumentów, kontroli paszportowej i muszą przy sobie posiadać dokumenty, które uprawniają do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Kontrole przywróciliśmy w przejściu w Świecku oraz w Olszynie, jednakże możemy pojawiać się też w innych miejscach. Warto pamiętać też o tym, że do jutra można przekraczać granicę, ale tylko przez przejścia graniczne. Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym to wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Temat tygodnia. Jak tam u Państwa z polisą OC? Już kupiona? A może właśnie się Państwo do tego przymierzają? Warto więc podejść do tego zakupu z głową, bo dane niestety pokazują, że choć na ubezpieczeniu samochodu można sporo zaoszczędzić, to większość Polaków nie szuka najtańszej oferty. Robi to zaledwie połowa kierowców, mówi Bartosz Salwiński, członek zarządu firmy M-Find. Na 100 kierowców 50 porówna ceny ubezpieczeń, ale zrobi to raptem tylko w 2-3 firmach ubezpieczeniowych. Dla nas to nie jest rzetelne porównanie. Taki klient powinien sprawdzić minimum 10 ubezpieczycieli. Jak to zrobić skutecznie? No najlepiej skorzystać z narzędzi, które pozwolą to porównać w kilka minut. Chodzi tu oczywiście o porównywarki internetowe. Pytanie tylko, po co aż tyle zachodu o coś, co i tak trzeba opłacić? Kierowcy, szczególnie ci odnowieniowi, bo tutaj bym zwrócił teraz uwagę, tracą najwięcej. Dlaczego? Nie tylko w branży ubezpieczeniowej tak jest, że jeżeli jesteśmy już klientem danej firmy, zazwyczaj nie proponuje nam specjalnych ofert promocyjnych, które zdecydowanie tę składkę obniżają. Tutaj może podam konkretny przykład naszego klienta. Jest to 35-letni mieszkaniec Głogowa, który w zeszłym roku zapłacił za polisę ubezpieczeniową 1200 zł, natomiast po szkodzie ewidentnie stał się dla ubezpieczyciela nieatrakcyjnym kąskiem i zaproponowali mu ofertę odnowieniową w kwocie 2000 zł. My zweryfikowaliśmy oferty innych ubezpieczycieli i okazało się, że ten klient mógł kupić polisę o 200 zł tańszą niż zapłacił rok temu, czyli blisko 1200 zł. Kierowca, który nie porówna składek ubezpieczenia, zaufa ubezpieczycielowi, który miał polisę wykupioną w roku ubiegłym, może stracić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na odnowieniu. Dlatego warto porównać polisy i wybrać ubezpieczyciela, który proponuje cenę najtańszą, bo nie zapominajmy, że OC jest regulowane ustawowo i każdy ubezpieczyciel ma identyczny zakres na tej polisie. Zróżnicowanie cen polis ubezpieczenia OC zależy od wielu czynników. Jest kilka podstawowych, takich jak wiek kierowcy, właściciela, miejsce zarejestrowania samochodu czy wysokość posiadanych zniżek. Natomiast większość ubezpieczycieli stosuje własne metody weryfikacji, dlatego nigdy nie wiemy, który ubezpieczyciel dla nas będzie najatrakcyjniejszy cenowo. Bez porównania tego w rzetelny sposób, sprawdzenia ceny u kilkunastu ubezpieczycieli, nigdy nie mamy gwarancji, że ta cena, którą płacimy, jest dla nas najkorzystniejsza. A teraz o miłosnych amorach w służbie bezpieczeństwa na drodze. Wczoraj, dokładnie w walentynki, dostawca nawigacji NaviExpert uruchomił ciekawą funkcję. Do swojej aplikacji można wgrać upomnienie, które głosem żony, dziewczyny, kochanki, niepotrzebne skreślić, lub po prostu rodzica czy dziecka zwróci uwagę, że jedziemy za szybko. Skąd taki pomysł? Tłumaczy Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies. Nagrany dźwięk sprawdzi się, szczególnie kiedy będziemy podróżować bez pasażerów. Jak się bowiem okazuje, większą skłonność do brawury za kierownicą mamy wtedy, kiedy w aucie jesteśmy sami. Dotyczy to zwłaszcza długich podróży, gdy ta chęć jak najszybszego dotarcia do celu sprawia, że działamy już mechanicznie. Anka, zwolnij! Z naszych statystyk wynika, że osoby będące w związkach małżeńskich powodują znacznie mniej wypadków na drogach. Krzysztof Kosiński, Link 4. To często wynika z aspektów psychologicznych. W trosce o naszych najbliższych zachowujemy się ostrożniej, a w konsekwencji generujemy mniejsze ryzyko. Trzeba po prostu tym osobom, które prowadzą, które mają tendencję do, no powiedzmy to, przyspieszania nadmiernego, przypominać, że rodzina czeka, że są im potrzebni. Psycholog Anna Małdzińska. Takie informacje działają wtedy bardziej na emocje, na właśnie odwoływanie się do takich wartości jak miłość. I wtedy rzeczywiście może to wpłynąć na zwolnienie, na uświadomienie sobie. Bo często ta osoba, która jedzie szybko, to nie myśli o niczym innym, tylko żeby jak najszybciej być w domu, jak najszybciej załatwić swoją sprawę. Tymczasem tutaj potrzebne jest właśnie takie przypomnienie, że nie jesteś sam, że są też twoi bliscy, którzy na ciebie czekają. Wyszliśmy z założenia, że skoro bliskie osoby potrafią wywierać tak silny wpływ na nasze zachowania, to dlaczego by tego nie wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa? Misiek, przystopuj. Jeśli wiemy, że najbliższa nam osoba lubi poszaleć za kierownicą, być może właśnie walentynki będą najlepszą okazją do tego, by powiedzieć: kocham cię, zwolnij. I wyposażyć taką osobę w nawigację z już nagranym komunikatem, zachęcającym do bezpieczniejszej jazdy. Dlatego panie i panowie, w imię miłości noga z gazu, a ja tymczasem mówię do usłyszenia i liczę na kolejne spotkanie za tydzień. Kuba Witkowski, dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia zatem za tydzień. 7 minut prawie. Do 19:00 program trzeci to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, do usłyszenia. Now, the end is near. And so I face the final curtain. Na koniec Willie Nelson.